Přešli k terminálu. Stilovi připadla písmena. Měl obavy, že chlapec vsadí na náhodu a měl pravdu. Skončili na poli tři coulomby, náhoda stroj. Jakákoliv náhoda byla pro Stila nepřijatelná. Snažil se zmírnit následky této volby, ale stále to byla skrytá bomba. Pokud by se mu to podařilo nasměrovat na nějakou komplexní mechanickou variantu pinballu, mohlo by to pro něj, který měl cit a zkušenost, znamenat výhodu. Zase to ale nevyšlo. Kluk měl štěstí a podcenění jeho mládí Stilovi nepomohlo. Konečným výsledkem byla prastará hra na pákovém automatu zvaném Jednoruký bandita. Byla to záležitost naprosté a ničím neovlivnitelné náhody. Každý hráč stlačil páku. Roztočily se symboly a na klukově straně se poskládala vyšší kombinace než u Stila. Vyhrál jsem. Vyhrál jsem. Vyhrál jsem. Pokřikoval. Hahaha, Stile prohrál. Neuvěřitelné. Nevýznamná hra proti neskušenému děcku, které nemělo co ztratit a Stile už s turnajem napůl skončil. Jeho noční můra se naplnila. Schén ho vyhledala a odvezla domů. Stile byl stále konsternován tou nespravedlností. Byla to tak nepravděpodobná prohra, nesmyslná a ponižující. Všechny jeho herní zkušenosti byly k ničemu. Jaká je teď pravděpodobnost jeho výhry v turnaji? 1:100. Vím, že tě to bolí, řekla Schén starostlivě. Trpěla bych místo tebe, ale neumím to. Jsem programovaná jen na péči o tebe, tvou duši, osobu a zdraví. To je hloupost, řekl Stile a snažil se mluvit tak, aby to neznělo jako odseknutí. Rozuměl jsem náhodnosti hry. Sám jsem díky náhodě mnohokrát zvítězil. Proto má turnaj dvoustupňový vyřazovací systém. Špičkový hráč by tak neměl být definitivně vyloučen díky nějaké hloupé náhodě. Budu prostě muset spolknout porážku a zkusit to znovu. Ano, zatraceně, ale mrzí mě to. Pochopitelně, jak tomu ty můžeš rozumět? Vyštěkl, miluji tě, což byl ten nejlepší argument, jaký mohla postavit. S tím se nedalo polemizovat. Celá tvá existence je jako prohraný turnaj, že? Řekl a vzal ji za ruku. Ano, zdá se, že se proti mně otáčí štěstí. Moje hry se začínaly příliš rychle střídat, na fázi jsem prohrál souboj s jednorožcem, teď tohle tady. Dorazili domů. Je tady nějaká zpráva, řekla Schén, když vešli. Přešla k poštovnímu zásobníku a otevřela ho. Holografický záznam. Kdo by mi posílal pásek? Zeptal se Stile překvapeně. Další past. Těžko, mý přátelé hlídají. Vložila kazetu do přehrávače. Sformoval se hologram. Před nimi se objevil střelec. Hodně jsem přemýšlel, než jsem tuto zprávu připravil, Stile, řekl občan. Ale slib je slib a myslím si, že to je moje povinnost. Domnívám se, že tento záznam se svou hodnotou vyrovná informaci, kterou bys mi dal, pokud bys náš zápas prohrál, takže se necítím ošizen. Nebyl jsem sice schopen zjistit, kdo se ti snaží ublížit, ale zdá se, že jsi se měl stát obětí dalšího útoku. Zamračil se. Omlouvám se za způsob, jakým splácím svůj závazek. Alespoň však uvidíš, co se stalo. Doufám, že ti následující záznam pomůže při tvém pátrání. Adiou. Občan se rozplynul. Proč je tak nedůvěřivý a opatrný? Zeptal se Stile. Takoví přece občané nejsou. Použil slovo oběť. Poukázala Schén. To určitě nebude žádná legrace. Záznam pokračoval dál. Kolohnát. Něco se stalo. Obraz se změnil, kolohnát hovořící se Schén. V jejich malém bytě se zdál ještě mohutnější než obvykle. Jeho hlava se málem nevešla do dveří. Děkuji ti, Schén, řekl kolohnát a usmál se na ni. Schén vypadala rozkošně, jako opravdová žena, kolohnát však znal pravdu. Nikdy jsem netušila, že to bylo zaznamenáno. Vykřikla opravdová Schén, když uviděla svůj holozáznam. Občané si mohou nechat nahrát cokoliv, připomněl jí Stile. Všechny holokamery ve všech obydlích na Protonu jsou tu pro ně. O tom vím. Jen jsem netušila, že mě natáčeli během tvé nepřítomnosti. Možná nás natáčí i teď. Ach, tak raději mlč, budeme se dívat dál. Viděli kolohnáta odcházet ze Stilova bytu. Pak se zastavil u veřejného komunikátoru, zavolal na informace a obdržel kousek papíru, evidentně s adresou. Zajistili mu ji pochopitelně stroje s vlastní vůlí. Stile jen doufal, že si toho střelec nevšiml. Kolohnát si adresu přečetl a znovu vyrazil. Pak náhle vstoupil do rychlopřepravníku a vydal se do jednoho vzdáleného domu. Páska byla sestříhaná, takže nepodstatná cesta byla přeskočena. Záznam navázal v okamžiku, kdy kolohnát dorazil k domu. Ten jakoby z oka vypadl všem ostatním. S jediným rozdílem, do vlastního domu se dalo dostat pouze monorailem napříč pouští, takže každý cestující byl zřetelně vidět už před příjezdem. Kolohnát vystoupil z vagónku, stoupil si na trávník a začal se rozhlížet po hlavní budově. Byla to téměř přesná replika Modrého hradu. Stile zcela chápal Kolohnátův úžas. Kdo by něco takového čekal na Protonu? Dokonce se zdálo, že hrad leží i ve stejném terénu. Stile si opět ověřil, že oba rámce mají tendenci se překrývat. Stile to zjistil na vlastní kůži. Když osoba z jednoho rámce mající v druhém rámci dvojníka zemřela, toho druhého potkalo rovněž smrtelné nebezpečí. V době, kdy byl na fázi zavražděn modrý adept, Stile jen tak unikl smrti na Protonu. Pak Stile objevil oponu a začal procházet. Tak se stalo, že opět byl v obou rámcích. To naznačovalo, že využívání opony nebylo náhodné, ale nevyhnutelné, pokud mezi rámci existovala nerovnováha. Takže teď pozorovali Kolohnáta, který musel mít pocit, že se ocitl tam, odkud začal. Určitě tam taky žila modrá paní, jinak by ho tam ani schéniny přátelé neposlali. Paní zde ale nemohla mít stejné postavení jako na fázi. Kolohnátovi očividně proběhlo hlavou totéž. Vykročil k hradu. Byl jen jediný způsob, jak to zjistit. V bráně stála stráž. Když se Kolohnát přiblížil, strážný se napřímil, ale jeho výšky stejně nedosáhl. Co tě sem přivádí, otroku? Jmenuji se Kolohnát. Ukončil jsem zaměstnání a teď mám do vypršení držby volno. Přeji si navštívit modrou. Strážný se naklonil ke komunikátoru. Je tu otrok se zprávou pro modrou. Děkuji ti. Hned tam budu. Byl to hlas modré paní. Stile pocítil píchnutí u srdce, i když věděl, že to je jen její dvojnice. Samozřejmě, že měla stejný hlas. Ona byla stejná, úplně ve všem s výjimkou reálné situace. Nevím, jestli bych se na to měl dívat, zašeptal Stile. To se mnou přece nemá nic společného. Střelec si myslí něco jiného, připomněla mu Schén. Klidně tu zůstaň sedět a dívej se, jak někdo jiný tráví čas s někým, koho miluješ. Bude to poučná zkušenost. Že by byl robot schopen tak hořkého humoru. Ale možná měla pravdu. On jí dělal něco podobného a musel poznat, jak se přitom cítí ten druhý. Kolohnát chvíli čekal a pak se objevila. Byla to přesně modrá paní. Oblečení, které na sobě měla na fázi, zmizelo. Teď to byla nahá otrokyně. Ta podoba byla neuvěřitelná. Byla to identita. Je tak krásná, řekla Schén. Teď už chápu, proč ji tak miluješ. Tahle je pro Kolohnáta, řekl Stile. Bylo ale těžké tomu uvěřit. Byl rád, že to, co vidí, je jen holozáznam. Je to komplikované, řekl Kolohnát. Rád bych si s tebou pohovořil déle, paní. Prosím. Ach promiň, řekl rychle Kolohnát. To je moje chyba, jen nevhodné použití slov. Tak dlouho mu trvalo, než si zvykl na používání archaických obratů na fázi a tato situace fázi silně připomínala. Stile sám by se asi spletl. Modrá pokrčila rameny. Dokud nepřijde můj zaměstnavatel, mám čas. Nemám ale moc chuti poslouchat dlouhé povídání od nějakého cizince. Chápu tě, řekl Kolohnát. Vím, že to je neobvyklé. Možná se ale dozvíš věci, které tě budou zajímat. Znal jsem jednu ženu, která ti byla velice podobná, krásná a vznešená. Královna mezi hvězdami. Tak už dost, zvolala rozzlobeně. Jsem stejně jako ty otrokyně. Chceš mi u mého zaměstnavatele způsobit problémy? Kolohnátova odpověď byla přerušena náhlým příletem rakety. Ta věc zamířila plnou rychlostí přímo k domu. Oba se na okamžik zarazili a zírali na ní. Paní, vybuchne to. Zvolal Kolohnát. Skočil dopředu, uchopil ji a utíkal s ní z předpokládaného místa dopadu. Nespletl se. Raketa prorazila ochranné silové pole domu a explodovala u zdi hradu. Z místa výbuchu se zvedl oblak žlutého plynu a začal se rychle rozšiřovat po okolí. Plynový útok. Zvolal Kolohnát. Rychle do monorailu. To je neslýchané. Zvolala modrá, když ji pustil na zem. Přesto ale rychle vyrazila k vagónu. Něco nebylo v pořádku. Výbuch asi vyřadil energetický zdroj vozidla. Monorail byl nepoužitelný. Utíkej ven z domu. Zavolal na ni Kolohnát. Tam se za tebou plyn nedostane. Plyn se už ale rozptýlil po celé kopuli. Kolohnát i otrokyně zadrželi dech a rozběhli se k okraji silového pole. Ale nedoběhli. Jakmile se plyn dotkl jejich pokožky, skáceli se na zem. Nervový plyn, zašeptal Stile. Ta nejhorší forma. Ani se nemusí vdechnout, stačí dotek s pokožkou. V malém množství se používá jako anestetikum na zvířata. Zamračil se. Je ale zvláštní, že ta raketa havarovala právě tam a právě v ten okamžik. Nákladní rakety těžko mohou samovolně odbočit z kursu. To nebyla žádná nehoda, řekla Schén. To byla další past. Stille přikývl. Past nastražená nejspíš na mě. Dalo se čekat, že to budu právě já, kdo půjde na návštěvu za dvojnicí modré paní. Což znamená, že nepřítel ví o tvém dvojím životě. A věděl, že jen těžko si sebou na takovou návštěvu vezmeš jedinou osobu, která by ti mohla pomoci uprchnout. Mě. Další hořký pohled do schéněných myšlenek. Měla ale pravdu. Stille by sebou na takovou cestu nevzal. To byla nelidská krutost. Neměl by sebou žádného nezranitelného strážce, který by ho v případě takového ohrožení vytáhl i s modrou ze zasažené oblasti. Ano, nepřítelem musí být adept, který dokáže procházet oponou, avšak není občanem. Všechny pasti byly připraveny jako nehody tak, aby nevzbudily nežádoucí pozornost občanů. Teď teprve začínal cítit vztek. Nelíbilo se mu, když ho někdo vystavoval smrtonosným útokům. Toho zneklidňovalo a hromadil se v něm vztek a nejistota. Teď se ale útok rozšířil i na modrou paní modrou z Protonu. Toho rozzuřilo k nepříčetnosti. Jak jen si může něco takového dovolit? A kolohnát, který důvěřivě vkráčel do pasti nachystané na Stilla. Jeho krev, pokud by to došlo až tak daleko, bude na Stillových rukách. Co jen to svému příteli ve jménu laskavosti provedl, hologram pokračoval. Z trosek rakety se vyhrnuli humanoidní roboti pokrytí umělou tkání, i když zřejmě mnohem jednodušší než Schén. Přišli ke kolohnátovi a otrokyni a přes obličeje jim natáhli dýchací masky. Pak je bez námahy zvedli a prošli s nimi silovým polem na holý povrch planety. Holokamera domu je ztratila, nebyla zařízená na snímání příliš širokého okolí kopule, ale v zápětí obraz znovu naskočil, tentokrát snímaný satelitem z oběžné dráhy. Bylo neuvěřitelné, jak dokonalé špionážní zařízení občané vlastní. Roboti se svými břemeny kráčeli pískem k jihu. Po delším čase vešli do opuštěné šachty protonitového dolu na úpatí purpurových hor, které v tomto rámci purpurové nebyly. Opět se objevil plný obraz. Zdálo se, že kamery jsou umístěny dokonce i v opuštěných dolech. Nakonec byli oba zajatci uloženi v malé kyslíkové komoře hluboko v dole. Byla to miniaturní verze domu ze silového pole. Uvnitř se nacházel nefunkční podavač jídla a holovizor. Vypadalo to jako pěkné soukromé útočiště nebo vězení. Roboti v místnosti rozptýlili nějaký plyn, určitě neutralizátor nervového plynu a sundali jim masky, schovali je k sobě a zapnuli kyslíkový generátor. Potom prošli polem a zmizeli z dosahu kamery. Tahle zpráva byla okolo Hnátovi, takže kamera je dál nesledovala. Názorně bylo vidět, že stroje se nestarají o takové nevýznamné maličkosti, jako je zdraví otroků. Kolohnát byl pevnější konstituce, takže se probral jako první. Jeho oči se otevřely právě v okamžiku, kdy roboti odcházeli pryč. Sebral všechny síly a namáhavě se postavil. Pohlédl na modrou. Paní, cítíš se dobře? Zeptal se a s nevýslovnou něžností ji pozdvihl. Modrá byla v tomto okamžiku sice fyzicky zesláblá, ale myslelo jí to stále dobře. Ještě pořád byla trochu pod vlivem plynu. Zase ten archaický výraz. Co to znamená? Rád ti to vysvětlím, paní. Ale nejprve prozkoumejme naše postavení. Zdá se, že nás někdo zajal. Proč by to kdo dělal? Můj zaměstnavatel je mírumilovný muž, studuje různé záhady a ve svém hradě se rozhodně před nikým neskrývá. Častokrát tam žiji celé měsíce sama, jako by mi hrad patřil, jsem ale jenom otrokyně a nikdy nebudu víc. Jsi něco víc, paní. Mnohem víc. Obávám se, že tento útok způsobil můj příjezd. Kolohnát začal zkoumat jejich vězení. Nadechl se, zadržel dech a prošel silovým polem směrem, kterým odešli roboti. Byl tam jenom temný tunel vedoucí do dálky. Byla to přístupová cesta, vyřezaná do skály laserovou vrtací soupravou před dávnými časy. Laser za sebou zanechal hladké, částečně lesklé stěny. Stille si vzpomněl na boj s červem na fázi. Možná to nebyla náhoda, ale další paralelní prvek mezi oběma světy. Pracovní chodby v šachtách byly obvykle proráženy tlakem. Některé však musely mít kvůli nesoudržnosti hornin tavené stěny. To pak zároveň fungovalo jako výstuha. Tenhle důl byl už dávno opuštěný, protože necítili ani sebemenší chvění skály, které tlakové ražení provázelo. Kolohnát prošel zpět pod ochranu kopule, vydýchal se a přešel k opačnému konci silového pole. Bylo to totéž. Tyhle chodby se mohou táhnout kilometry daleko, řekl Kolohnát. Bez dýchacích masek se k nejbližšímu domu nedostaneme. To tedy ne, souhlasila. Pokud by nás však náš věznitel chtěl zabít, už by to udělal. Mohl nás nechat ležet venku. Vidím, že tu je holokomunikátor. Není pochyb, že náš věznitel s námi bude chtít pohodlně diskutovat. To bude, souhlasila. Pořád ale nechápu, proč tu jsme. Kolohnát zkoumal holovizor. Mohl bych ho vyřadit z provozu, ale to by nic neřešilo. Budeme jednoduše muset počkat. Je mi moc líto, že jsem tě do toho zatáhl. Netušil jsem ale, že se něco takového může stát. Zamračila se stejně jako modrá paní a pak pohodila svými zlatými kadeřemi ve vzdorovitém gestu. Byla prostě rozkošná. Dříve jsem na tvůj příběh nebyla příliš zvědavá, povíš mi ho teď. Začalo mě to zajímat. Vysvětli mi naši situaci. Kolohnát se posadil proti ní u zaoblené stěny. Rád, paní. Myslím, že tahle past byla uchystaná na někoho jiného, na mého přítele. Dalo se předpokládat, že za tebou dříve nebo později přijde, a ti roboti nebyli natolik dokonalí, aby záměnu osob rozeznali. Když bude občan, který to všechno zorganizoval, kontrolovat výsledek své akce, tak zjistí, že došlo k omylu. Myslím, že nebude mít radost. Radost nebude mít můj zaměstnavatel, když se vrátí domů a já tam nebudu, řekla modrá. Ale myslím, že to hned tak brzo nebude. Pohlédla na něj. Pokračuj ve vyprávění. Paní, jsem velmi dobrý ve hře. Protože má držba měla letos skončit, doufal jsem, že se dostanu do turnaje. Byl jsem však v klasifikaci poražen lepším hráčem. On mi ale jako náhradu ukázal alternativní svět, paní, asi tomu budeš těžko věřit, takže se pokusím to co nejjednodušeji vysvětlit. To nemusíš, řekla.